Hey, hallo, Charlie. Hey. Ja, we zijn net live in de uitzending. Nou, het shirt hangt allemaal vers, vet. Ja, ja, ja. Zullen we even buiten staan? Ja. Ja. Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, ik val maar even binnen, want ja, zo gaat dat. We zijn in de Nieuwe Anita en nou, ik las iets over een seizoensafsluiting of zo. Correct, correct. Dit is onze laatste keer van dit seizoen Liter Anita poëzieprogramma. Ja. Ja. Zomerstop, nieuwe subsidieronde, de hele shebang. Moeten we bedelen. We moeten weer bedelen, maar we sluiten het in ieder geval mooi af met veel te veel act. We hebben zes of zeven drukte van bol, dingen die gaan gebeuren. Ja. Dus dat is heel erg leuk. Ja. En heel erg interessant. Ja. Ja, we beloofden een mooie avond. Maar het is een enorm succes dit seizoen, toch? Ik ben er een paar keer geweest, geloof ik. Ja, het is stampvol en razend enthousiast. Het is redelijk succesvol geweest, ja. Ja. Ja, het moet wel nog een keer kunnen. Ja, er zijn zeker verbeterpunten, maar... Je lijkt wel een politicus, joh. Nee, maar het is gewoon... Er zijn ook edities geweest die niet stampend vol waren, waar je niet was, omdat ze niet stampend vol waren. Oh, dus zeg omdat maar, ik er niet was. Oh, ja. Ik heb gewoon, zeg maar, ik heb natuurlijk gewoon een vrij volledig beeld van dit evenement. Iets, maar het gaat hartstikke goed. Ze zijn getipt door het Parool, dat was hartstikke leuk. Oh, ook nog. Maar deze keer? Of? Ja, deze keer. Oh, okay. Deze afsluiting, als de vijf als een van de vijf poëziepodia van de stad. Okay. Dat is heel tof. Ja, maar ik denk ook, weet je, in de vrije poëzie is het toch dat lijkt me wel een blijvertje dit. Ik hoop het. Ja. Nee, maar we willen het. Was er nog niet en het is er wel en het mag niet weg. Nee, mee eens. Nee, dus dat gaan we vanaf volgende week gaan we regelen dat inderdaad volgend seizoen weer terugkomt. Ik zo. Ja, en dan komt er vandaag een hele mooie act, dus al je luisteraars zijn in, kunnen hier nog steeds naartoe komen. Hallo. Ja, want het is natuurlijk veel leuker om hier te zijn. Want er komen echt heel veel leuke ex